Ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο η χιδάστε και περνά. Ο Αϊ-Βασίλης πάλι δερθεί. Ο σάκος βαρύς, αν ήσουν καλός, τα δώρα θα βρεις το τζάκι σε μπρος. Ο Αϊ-Βασίλης πάλι δερθεί. Σε βλέπει όταν κοιμάσαι, στο σπίτι, στη δουλειά. Γνωρίζει όπου και να σε, κάθε μηνιά σου σκανδαλιά. Ξανά στην αρχή, ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο έχει τα αστέρια περνά. Ο Αϊ-Βασίλης πάλι δερθεί. Χρόνια πολλά και γεια σας. Και αντίο. Χριστουγεννιάτικη Ελληνοφρένα, το καταλάβατε. Με τέτοια γαρμπή τραγουδάμε. Πώς θα δεν πάει με γαρμπούλα. Ναι, την ακούμε εμείς συχνά σε αυτή την εκπομπή, γιατί έχει πει και το περίφημο πολιτικό τραγούδι. Πιο πολλά. Αυτό που λέει σε ο ήλιος. Που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα και την επιδερμίδα μου και τους πολιτικούς. Εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάει. Δεν το ξέρω. Που ξεπουλάει όλη την ώρα την πατρίδα μου. Όχι, δεν το ξέρεις, μια χαρά. Α. Οπότε είπαμε σήμερα στη χριστουγεννιάτικη βερσιόν. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12, αλλά τώρα συνεχίζουμε μέχρι τις 2. Live είμαστε εδώ ζωντανά, 24 Δεκεμβρίου του 2018, στην ηλιόλουστη Αθήνα, ενώ έρχονται χιόνια και χαλάει λίγο ο καιρός. Περιμένουμε μηνύματά σας αν θέλετε στο 211-208-200. Όχι, στο τηλέφωνο μην πάρετε. Αυτό είναι το τηλέφωνο, αλλά μην πάρετε γιατί δεν απαντάμε εκεί. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Αυτά τα βλέπουμε και στο Ελληνοφρένια στο YouTube. Βλέπουμε από κάτω το chat τι γίνεται εκεί, αν συζητάτε, αν έχετε κέφια. Πολύ ψωνίζετε, νιώθουμε. Είστε έξω στους δρόμους. Ναι. Καταναλώνετε, μαγειρεύετε και κάνετε διάφορα τέτοια πολύ ωραία και όμορφα. Τον ημερώνε. Θα ξεκινήσουμε, το ακούσαμε την προηγούμενη ώρα. Τη χρήση του ρήματος προβαίνω. Βεβαίως. Ναι. Αυτά είναι για να από το ακούμε. Shopping δεν Star. Δεν είναι για να χάνονται αυτά. Από το Shopping Star, μια παίχτρια, πώς το χρησιμοποιούσε. Το μακιγιάζ που προτιμώ είναι το απλό. Δεν μου αρέσει να προβαίνω σε υπερβολές στο μακιγιάζ. Ξεκινώντας τη διαδικασία του μακιγιάζ μου, χρησιμοποιώ πάντα μια βάση πριν το make-up. Συνεχίζω με make-up. Βέβαια, η διαδικασία είναι ταμποναριστή έτσι ώστε να αφήνει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Έπειτα προβαίνω στο κονσίλερ. Προβαίνω στο κονσίλερ, το οποίο και αυτό είναι από τα αγαπημένα μου καλλιντικά. Έχεις προβεί σε κονσίλερ? Έχω προβεί πολλές φορές σε διάφορα τέτοια θέματα. Δεν έχω προβεί σε υπερβολές όπως και οι φίλοι μας εδώ. Δηλαδή μπορεί να έχω προβεί σε κονσίλερ, αλλά όχι σε υπερβολές ποτέ. Δεν το χρησιμοποιείς σωστά. Τι? Αυτό μπορεί να το πει και κάποιος. Προβαίνω σε μια διαδικασία. Το είπε. Προβαίνω σε υπερβολές. Είπε, παιδιά. Ναι, το λέει στο πρώτο μέρος, αλλά μετά προβαίνω σε κονσίλερ. Προβαίνω. Συντάσσεται με αντικείμενο. Προβαίνω σε τραπέζι. Προβαίνω σε μπουκάλι. Προβαίνω στο μπουκάλι. Μάλλον προβαίνω σε κάτι που κάνω. Με κάτι πάνω μου, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Θα προβώ σε κλίση. Το προβαίνω σε ψώνια. Θα προβώ σε κλίση τηλεφώνου. Πάει, προβαίνω σε ψώνια. Προβαίνω, ναι, θα προβώ σε ψώνια. Μπορεί, ε. Ναι, ναι, σε shopping therapy. Ναι, θα προβώ σε shopping therapy. Ναι. Έτσι νομίζω είναι καλύτερο. Οπότε να μάθουμε να το λέμε σωστά, αυτό είναι το αίτημά μας. Προβαίνω σε τζατζίκι. Πάει, όχι, πάει. Παραγωγή ή βρώση. Θέλει, νομίζω έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Προβαίνω σε βρώση τζατζικιού. Όχι, μετά γίνεται πολύ σωστό. Λες. Γίνεται σιγά σιγά πολιτικά ορθό. Ναι, τότε προβαίνω σε τζατζίκι. Προβαίνω σε τζατζίκι. Ναι, αλλά δεν ξέρεις αν το φτιάχνει το τρώει. Σωστό. Πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν ξέρω. Ας το σκεφτούν και προβαίνω σε σεξ. Πάει. Ναι, προβαίνω σε σεξ. Και εκεί δεν ξέρεις αν το τρώει. Ή αν το δίνει. Το φτιάχνει ή το τρώει. Αυτό που συγχαίρει και βάζει την ίδια μοίρα τζατζίκι με σεξ. Ταιριάζουν, είναι σαν τις πατάτες τηγανητές. Ή το κολοκυθάκι τηγανητό. Όχι, πατάτα τηγανητή με τζατζίκι. Κολοκύθι τηγανητό με τζατζίκι. Πάει. Νόμιζα ότι είναι πατάτα τηγανητή, την τρώνε όλοι. Όχι, είναι ίδιο και το σεξ πάει. Λοιπόν. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ώρα στον εμφύλιο τον καινούριο μεταξύ του ζεύγου Πατουλέων. Που έχουν προβεί σε ρήξη. Ο Πατούλης και η Πατούλινα. Ο Πατούλης Περιφερειάρχης στηρίζει όχι τη γυναίκα του που βάζει υποψηφιότητα. Προβαίνει σε υποψηφιότητα. Προβαίνει σε υποψηφιότητα Μαρουσίου, αλλά ο Πατούλης δεν προβαίνει σε στήριξη. Προβαίνει σε στήριξη του Αραμπατζή, καλά τον λέω. Ενός άλλου υποψήφιου, εν πάση περιπτώσει, και βγήκε στα κανάλια το πρωί. Πατούλινα και έχουμε θέματα, τα χρυσά και όλα αυτά. Εμφύλιος. Εμφύλιος, ναι, μέρες. Δεν το έχουμε και σε τίποτα. Μα πώς θα πάνε στο ρεβεγιόν το βράδυ. Το μέρα παραμέρα είμαστε σε εμφύλιο τώρα. Μα έλα τώρα λίγο στη θέση του. Θα προβούνε σε ρεβεγιόν το βράδυ. Και θα πάνε και δεν θα την έχει στηρίξει. Πώς θα είναι η ατμόσφαιρα? Φοβάμαι θα προβούν αμίλητοι. Αυτό είναι, δηλαδή, Ξέρεις τι μου θυμίζει η κυρία Πατούλη τώρα? Τι? Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Oh. Αυτή μου θυμίζει, γιατί είναι τέτοια η απογνωσή της. Τα χρυσά σπίρτα. Το χρυσό κοριτσάκι. Το χρυσό κοριτσάκι με τα χρυσά σπίρτα. Με τα χρυσά σπίτια. Ένα μέτωπο είναι αυτό. Τι είπα? Σπίτια. Και σπίτια. Και σπίτι, το σπίτι. Αλλά και σπίρτα. Σπίτι, πάρτε σπίτι. Μπορεί να πουλάει σπίτια. Σπίτια. Πάρτε, καλέ κύριε, σπίτια. Ένα άλλο μέτωπο που υποβόσκει εδώ και πολύ καιρό και εξέσπασε. Έχει προβεί σε υποβόσκουσα κατάσταση. Ναι, ναι. Είναι αυτό του Παπαδημούλη Άδωνη. Γράφει λοιπόν, έχει δει. Πόσο χαμηλά το θα πέσει το επίπεδο. Θα σας τα διαβάσω. Δηλαδή είπαμε Πατούλιδες, θα πάμε και σε Παπαδημούλη Άδωνη. Ναι. Λοιπόν, γράφει Παπαδημούλη. Είναι και αυτή η αριστερή αμόρφωτη, δηλαδή. Α, καλά, δεν, δηλαδή δεν έχω αντίρρηση. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Αλλά ανοίξτε ένα βιβλίο, κάτι, τα βασικά. Λοιπόν, γράφει Παπαδημούλη στο πρωί στο Twitter. Αφιερωμένο στους πάσης φύσεως ρατσιστές και επίκαιρο. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σε Φάτνη από γονείς πρόσφυγες που έφυγαν για να κρυφτούν από τους Ρωμαίους κατακτητές και περιστοιχισμένος από Άραβες και Εβραίους. Αφήνουμε τη σύνταξη στην άκρη. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά, με υγεία, δύναμη και ανθρωπιά σε όλες και όλους. Μάλιστα. Το βλέπει αυτό ο Άδωνης. Τρέχει ψωμί στο βούτυρο στο ψωμί του Άδωνη. Λέει, αναρωτιέμαι αν έστω έχεις καταλάβει, απαντάει ο Άδωνης τώρα στον Παπαδημούλη, ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν ο πατέρας του Ιησού, άρα αυτοί δεν ήταν οι γονείς του, αλλά μόνον η μητέρα του. Και ο Άδωνης σύνταξη τρεις λαλούν. Εντάξει, ναι. Και ότι ήταν Εβραίοι στη ρωμαιοκρατούμενη Ιουδαία. Και εκεί τότε δεν υπήρχαν Άραβες καν. Σωστό αυτό. Σωστό και αυτό. Καλά, και για τον Ιωσήφ είναι σωστό. Με συγχωρείς. Κρίνος, hello. Daddy Κρίνο. Με συγχωρείς, αλλά το δημοτικό το τελείωσε σίγουρα, λέει ο Άδωνης του Παπαδημούλη. Δεύτερο tweet του Παπαδημούλη. Προσπαθεί χωρίς να απαντήσει τον Άδωνη τώρα αυτά τα κλασικά τα αριστερά, χωρίς να απαντήσει τον Άδωνη, να δώσει μια απάντηση, μπας και σώσει ό,τι σώζεται ο Παπαδημούλης. Και λέει, μετά τη γέννηση του Ιησού στη Φάτνη της Βιθλέμ, οι Εβραίοι γονείς του. Ποιος το γράφει εδώ, Παπαδημούλης. Επιμένει στους Εβραίους γονείς. Τον πήραν και πήγαν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο, του πάει αλλού. Ναι. Για 12 χρόνια για να γλιτώσει το λεπίδι του διορισμένου από τους Ρωμαίους και πολιτικό υπόβαθρο. Νάτο. Κατακτητές, οι Ρόδοι. Αυτά για όσους ρατσιστές, χωρίς να αναφέρεται στον Άδωνη, υβρίζουν και αφισβητούν τα περί προσφυγιάς. Τον κάνει mention ή το απαντάει μόνος του, το γράφει μόνος του κάπου? Ναι, απαντάει. Τον έχει mention. Δεν θυμάμαι να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Απαντάει, το βλέπει πάλι ο Άδωνης και λέει, η Αίγυπτος και η Ιουδαία ανήκαν αμφότερες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αν ήθελαν οι Ρωμαίοι να τους σκοτώσουν, μπορούσαν και εκεί. Και στην Αίγυπτο, δηλαδή, που πήγε 12 χρόνια μετανάστης ο Ιησούς. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Και χωρίς ΝΑΤΟ. Και χωρίς ΝΑΤΟ. Σταμάτα, λέει ο Άδωνης τώρα στον Παπαδημούλη. Σταμάτα, σε παρακαλώ, να γράφεις ανοησίες. Είσαι ικανός σε λίγο να μας πεις ότι είσαι πρόσφυγας στις Βρυξέλλες? Πού είναι? Πού είναι? Δεν μετανάστες. Μετανάστες. Το έχουν πάρει όλοι εντωμεταξύ. Μπαίνουν και άλλοι στη συζήτηση. Θέλω να πω. Είσαι κι εσύ πολύ κατίνα, ε. Α, μ' άρεσε αυτό. Το βλέπα live εντωμεταξύ. Ήμουν πάνω στο Twitter και τα βλέπω όταν σκάγανε. Και λέω, α, ωραία, εντάξει. Υπάρχει ένας συνεχής διάλογος μεταξύ Άδωνη και Παπαδημούλη, χρόνια τώρα, που ένας απαντάει στον άλλον, οπότε... Το επίπεδο γενικώς είναι, έχει φτάσει πλέον στον Αδύρ. Ναι, εντάξει. Ναι, στον Αδύρ ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η πολιτική εκπρόσωπη της χώρας. Ναι. Τι να κάνουμε, αυτή. Αλλά έπρεπε να προειδοποιήσουμε. Θα προβούμε σε χαμηλό επίπεδο. Τώρα θα προβούμε σε κάλαντα. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος τα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Βρε θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσους τα κλαδιά. Προέβηνε σε απαγγελία, σε έλατο. Προέβηνε σε έλατο ο Άδωνης μόλις τον ακούσαμε. Λοιπόν, μας τα πάνε. Μας τα πάνε. Τα πάνε. Ωραία, ωραία κάλαντα έτσι όπως δεν τα είπε. Δεν έχει, πάρε ένα κουραμπιέ, πάρε τον Κυριάκο. Μάλλον δεν είναι κάλαντα. Πάρε τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ένα κουραμπιέ γεμιστό. Το ο έλατο. Ξέρεις τι σχένουμε, βλέπω τώρα μια τηλεόραση εκεί που είναι σε ένα γλέντι. Τι σχένουμε αυτές τις μέρες? Τα ρεπορτάζ για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Α, ναι, ναι, ναι. Πόσο στοιχίζει φέτος το χριστουγεννιάτικο, μετά το σαρακαστιανό. Και το καρότσι της νοικοκυράς. Το σαρακοστιανό τραπέζι. Εν τω μεταξύ. Με αυτή την αύξηση παίρνει κάθε χρόνο αυτό το τραπέζι που λέει 20% πάνω. Ναι. Δηλαδή πρέπει να στοιχίζει πια αυτό το τραπέζι πια. 5.000. Χρυσός. Ναι. Απλά έχει αύξηση. Μένω στο θέμα Πατούλη. Στο χρυσό δεν το λέω. Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα. Έχει αύξηση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά επειδή έχουμε και αύξηση ημερισμάτων και έχει δώσει κυβέρνηση, η κατάσταση ναι. Καλύπτει τα. Πολύ σωρευμένα έσοδα, ρε παιδί μου, έχουμε. Πολύ ναι, σωρευμένα. Ναι, από παντού γενικώς μας έρχονται. Τώρα θα ακούσουμε κάλαντα. Σαρχοντικό εμπήκαμε μεγάλο νοικοκύρι με λόγο που έχει πέρασει και με αγαθά περίζια. Ανοίξτε πόρτες διάπλατες να μπουν μεγάλα πλούτη μαζί και θαλερή χαρά και ευλογημένη ειρήνη. Γιωμάτι μια νηπίση σας, πολλά τα ζυμωτά σας και ο κρυθαρέλος ο χιλός με το πολύ σουσάμι. Να έρθει σε αυτό το σπιτικό να εφαίνει τα πρικιά της, κάθε χρονιά θα ενάρχομαι και εγώ σαν χελιδόνι. Μα φέρε γρήγορα λοιπόν ότι είναι να μας δώσεις, γιατί αλλιώς θα φύγουμε, δεν θα ξημερωθούμε. Ορίστε, ακούσαμε και τα. τα κάλαντα. Ναι. Από άλλους έχουμε κανένα λόγο γιατί όλοι οι ίδιοι έρχονται. Τι εννοείς? Δηλαδή ένα άλλο παιδάκι. Λέει καλημέρα εδώ ο Στέλιος. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Έχω μια αγωνία γιατί, και μια λαχτάρα για την απογευματινή κλήρωση της φορολοταρίας. Συγχαρητήρια, λέει, στον κύριο Τσίπρα για τον Τσάκα Λότο που κατάφεραν. Ότι διαβάζω χωρίς κριτήριο. Ναι. Που κατάφεραν σε όλη αυτή τη φορολατρία και φορολαγνία να ζει η χώρα σε κατάσταση εφορίας με την εφορία. Στέλιος από Δάφνη. Στέλιο μου, ήρεμα, δεν πειράζει. Τα Χριστούγεννα μπορούμε να κάνουμε λίγο διάλειμμα από χιούμορ. Ναι, όλα δεν ανάγκη να προβεί σε χιούμορ χριστουγεννιάτικα. Ήθελε να προβεί. Ναι. Το ότι βλέπετε, λέει, Γεωργία και Shopping Star με τρελαίνει. Πόσο πολυσχηρή προσωπικότητα είσαι εσύ. Το έχουμε αυτό. Ό,τι προβεί. Λόγω δουλειά, όχι για άλλο. Μην φανταστεί καθόμαστε τώρα και βάζουμε ραντεβού υπενθύμηση να μην χάσω το Shopping Star. Λόγω δουλειά. Ποια είναι η Μέγκη Ντρίο? Ποιος? Η Μέγκη Ντρίο, ποια είναι? Τι είναι αυτό, συγκρότημα? Να, είδατε, του έκανα ένα τεστ για να καταλάβει ότι δεν παρακολουθεί. Εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά, αυτό. Αλλά έχουμε πολλούς φίλους που μας τα στέλνουν. Κι εγώ από κάτι φίλους του χωριού μου τα έχουν πει. Ποια είναι η Μέγκη Ντρίο πάντως? Μία σε αυτά τα που βάζουν ρούχα. Α. Είχαμε τα μαγειρέματα μέχρι πρόσφατα, τώρα έχουν αρχίσει η ελληνική τηλεόραση, έχει και τα ρουχάδικα. Που ράβονται, ραπτομηχανές, μοντέλα. Δηλαδή είχαμε φτάσει σε αυτούς που. Τελείωσε το φαγητό, τώρα το ντύσουμε. Πάει το φαγητό, τώρα πάμε στον ντύσουμε. Τώρα έχουμε όλα λυμμένα και πάμε να ντύσουμε. Στο μπάνιο, πότε θα πάμε? Δηλαδή να βρούμε ένα δωμάτιο. Το επόμενο. Reality θα είναι τέτοιο. Έχουμε τραγούδι που μας πάει σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό. Just like the one I used to know. While the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. Πάντα ήθελα να το ακούσουμε αυτό. Είναι ο μικρός τουμπανιστής από τους Boney M όμως. Το θυμάμαι από μικρός, έβλεπα και κάτι βίντεο κλιπ, ήταν ενδιαφέρον. Με Boney M. Χριστούγεννα χωρίς Boney M. Μα τι παιδική ηλικία. Και με Άμπα, εμείς με Άμπα. Αυτό πήγα να πω, μεγάλος με Άμπα και Boney M. Τι ήταν και αυτό, τι βγήκε αυτό. Τους Pink, τους Floyd. Είχαμε και αυτούς στα πιο έξαλλες καταστάσεις. Ναι. Και τους Rolling, τους Stones. Αν και σε Freud θα έπρεπε λίγο να το κοιτάξει, όχι σε Floyd. Αλλά τέλος πάντων. Δεν είχε βγει τέτοιο συγκρότημα. Είχε βγει, δεν ξέρω. Βγήκε μετά το Freud, είχε βγει πιο πριν. Σε συγκρότημα δεν είχε βγει. Δεν πειράζει. Το Freud να κοιτάξει, γιατί θα έχει λύσει διάφορα από αυτά τα θέματα. Όλα λιμένα τα βοηθήσει. Για όλους την Ελληνοφρένεια, λέει εδώ Τζον Τσακαλής που στέλνει συνέχεια από τον Brooklyn διάφορα αντιφατικά μηνύματα. Είναι η αλήθεια, λέει. Ελπίζω να απολαύσετε την παραμονή των Χριστουγέννων με αυτούς που αγαπάτε και να καλωσορίσετε τη νέα χρονιά με πολύ ευτυχία και καλή υγεία. Σας εύχομαι χαρούμενα Χριστούγεννα και ένα πολύ χαρούμενο και επιτυχημένο νέο έτος. Με σεβασμό και ειλικρίνεια, Ιωάννη Τσάκαλης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Παρομοίως στέλνετε μηνύματα, δεν μας ενοχλούν. Ακόμη και τα υβριστικά που είναι αρκετά. Δεν μασάμε. Δεν μασάμε, ρε. Στείλτε, στείλτε, είναι καλά. Και να δεις τι αντιφάσεις μπορεί να περιέχει ένας άνθρωπος. Προβήκαμε σε Boney M. Τώρα θα προβούμε σε κάλαντα πάρα πάρα πολύ επίκαιρα. Άντε. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουνε το δρόμο για να φέρουμε τη ελευθερία. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα νέοι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΛ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Είναι επίκαιρα κάλαντα. Αυτό, η ηλεκτρική κιθάρα μας μάρανε στο τέλος. Δεν αυτό τόσο είναι κλίμα. Αυτό θέλανε. Χριστουγέννων κλίμα. Θα πάμε σε κάποια άλλα κάλαντα. Έρχονται από την Αρτέμιδα. Πολύ κάλαντο σήμερα, πολύ κάλαντο. Από την Αρτέμιδα, τη Λούτσα δηλαδή. Στα είπαν εσένα σήμερα. Όχι. Και εμένα πώς την γλίτωσα και δεν με ξύπνησε κανείς χάραμα. Έφυγα και πρωί, δεν με πήραν χαμπάρι. Γι' αυτό έφυγα πρωί. για να μην σε πάρω χαμπάρι. Ναι, γιατί έπρεπε να πω εγώ τα κάλαντα. Α. Πήρα το τριγωνάκι μου. Το κοντοπαντέλωνο. Και ξεχύθηκε στους δρόμους. Στις γειτονιές. Στην Αρτέμιδα εδώ στη Λούτσα. Σε παίρνουν και μέσα στο κοινό, στους ακροατές. Κάνουν μάθημα τώρα. Σε κάτι κοντέινερ τα παιδάκια εκεί. Εντάξει. Τι στο θέλουμε. Δεύτερο γυμνάσιο. Η γνώση δεν έχει τέτοιο. Εσύ, το δικό μου κινητό ήταν. Το νομίζω δικό μου το ήταν. Η γνώση δεν έχει κτίριο. Ναι, άμα είναι να μάθει κάτι, δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί οπουδήποτε. Τι σημαίνει. Και καλά στο θρανείο. Ναι, δηλαδή είναι με αλφα μπλοκ και δεν το θέλουμε. Ναι, δεν είναι αλφα μπλοκ, είναι νομίζω. Κοντέινερ. Δεν είναι τα κοντέινερ. Όχι, λέω παράδειγμα. Δηλαδή θα δούμε και πώ φτιάχτηκε το κτίριο. Θα έλατε, θα κοιτάμε τη σύσταση. Κτίριο θέλουμε. Ένα χώρο να μην. Αυτό είναι με κεραμίδι, δεν μου κάνει. Ήθελα νιάτρυπο. Δεν μου. Εν πάση περιπτώσει. Τα πάνε εκεί στο Δήμαρχο με κάποιο τρόπο τα παιδιά. Δεν θα τα ακούσουμε ολόκληρα γιατί είναι μεγάλα, αλλά μια μικρή γεύση. Δήμαρχε, Δήμαρχε, κάνε το σωστό. Είσαι επιτέλους στο Κυριακό. Δήμαρχε, Δήμαρχε, κάνε το σωστό. Είσαι επιτέλους στο Κυριακό. Έχεις δικές αθλίες, ξέρεις τους εσαφές. Παράγες έχουν γίνει επικίνδυνες. Το πατώμα τρυπά. Σας δύο ροφή, παρέα με μιμήλια στην παραδοσή. Προαπλίο μικρό, ακαταλληλό. Προσεχώ όταν τρέχω να μην τραυματιστώ. Δήμαρχε, Δήμαρχε, κάνε το σωστό. Λύσε επιτέλους το Κυριακό. Μ' αρέσει που λένε προαύλιο μικρό, ακαταλληλό. Σωστό. Ναι, γιατί και ο Θοδωράκης δεν τα έκανε. Ο Θοδωράκης δεν τα έκανε. Αλλάξαν λίγο τον τόνο για να βγαίνει. Τα παιδιά εκεί από το δεύτερο γυμνάσιο και οι γονείς αγωνίζονται και τα παιδιά αγωνίζονται. Κοντέινερ επί δεξιάς, κοντέινερ επί ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράνε οι κυβερνήσεις. Η παιδεία είναι στις πρώτες προτεραιότητες πάντα. Η υποδομή είναι το νούμερο ένα, γιατί αν δεν έχεις υποδομή, πώς θα έχεις όλα τα υπόλοιπα. Μια χαρά πηγαίνουμε και σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, μια και βάζουμε κάλαντα, εδώ λέει ένας φίλος, ο Ανδρέας, θέλω και τα κάλαντα των αναρχικών, αν γίνεται, σας παρακαλώ πολύ. Από τη χοροδία εξ αρχείων. Ξέρω εγώ. Από τι Ζάπορε κορασίδε εξ αρχείων. Και κορασίδου. Άμα τα έχει, στείλτα. Κορασίδου. Μάλιστα. Ναι, μα γι' αυτό. Τώρα όμω πριν του αλώσει ο Κυριάκο και μετά έχουμε τίποτα φλόρικα κάλαντα. Τώρα. Τι φλόρικα κάλαντα. Τώρα, αν αλώσει τα εξάρχεια ο Κυριάκο, δεν θα πάει. Πώ θα αλώσει τα εξάρχεια ο Κυριάκο. Δεν θα πάει να πει πρώτο να βγει. Πρέπει πρώτο να βγει. Δεύτερον, ναι, άντε και βγει. Ναι. Πώ θα τα αλώσει. Έχει σχέδιο, πρόγραμμα. Δεν έχει κάπω. Λαοκρατία. Πώ και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ο Τσίπρα. Σχέδιο και πρόγραμμα. Δεν έχει πρόγραμμα καθαρισμού εξαρχείων ο Κυριάκο. Αφού λέει θα τα καθαρίσει τα εξάρχεια σε μια μέρα. Και ο Σαμάρα το λέγε. Δεν τον άφησε ο Τσίπρα όμω γιατί ήθελε να κάνει τι μαγκέ με τον Μπάκι. Και τώρα, αν είναι ο Κυριάκο, θα έχει ένα Τσίπρα που δεν θα τον αφήνει. Τώρα θα βρεθούν λίστα. Εξάρχεια μπορεί να είναι ο πρώτο στην ατζέντα να φύγουν με το καλημέρα. Με το καλημέρα θα φύγουν. Θα του φλωρέψει, θα του κάνει με ένα κινητό στο χέρι όλου εκεί ο Κυριάκο. Καταργηθούν οι μπύρε όλα. Με ένα iPhone στο χέρι θα είναι όλοι, θα γίνει κανένα σαματά. Θα δένουν το στουπίγυρο από το iPhone να το πετάξουν εν είδη Μολότοφ. Ρεζίλη. Ναι. Διαβάζουν ένα ωραίο μήνυμα που στέλνει εδώ ο Σπύρος. Ο Σπύρος, ναι. Χτυπάνε από το πρωί το κουδούνι τη πολυκατοικία για να μου πούν τα κάλαντα. Ανοίγω σε όλου. Εξαιρέσει δεν κάνω. Ρωτάω ποιο είναι. Μου λένε τα κάλαντα. Του λέω ανεβείτε και του ανοίγω. Ωραία πράγμα να μένει σε υπόγειο. Τσάμπα τη βγάλαμε και φέτος. Καλά Χριστούγεννα. Να χαρά. Ωραίος ο Σπύρος, χιούμορ. Και ωραίο χιούμορ, όχι μόνο χιούμορ, ωραίο χιούμορ. Πριν πάμε στον πρόεδρο, να είστε καλά παιδιά. Με την υπέροχη όπως πάντα δεν το βγάζω γιατί δεν βγαίνει εδώ ολόκληρο. Τι βγάζει. Όπως πάντα εκπομπή σας. Μας τροφεύετε στη γέμιση της Γαλοπούλας. Να τα Αποστόλη. Βάλτε καπάκι τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης για να μην ξεχνιόμαστε. Μας θα έχουν ζαλίσει τα Χριστουγεννιάτικα. Τον έβαλε το πρωί ο Καμπουράκης. Τι είπα, Καμπουράκης. Έβαλε το πρωί ο Καμπουράκης τον ύμνο της Σοβιετικής. Ο Λιριτζής έβαλε τον ύμνο της Σοβιετικής. Αντί για κάλαντα. Έκαναν αυτό το πράγμα. Πρέπει να το αποδώσουμε εμείς. Α, θα πρέπει να απαντήσουμε. Κάτσε λίγο να το θεωρούμε χωρίς να είναι τέτοιο προσβολή. Θα κάνουμε ζήμωση και μετά το break. Θα βάλουμε σε λίγο. Πριν πάμε όμως το σε λίγο, ο Βασίλης Λεβέντης βγήκε χθες στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά. Πώς έτσι, δεν είχε Άδωνη. Όχι, αυτή η κυρία το πάει να αλλάξει. Το πάει να αλλάξει. Λεβέντη, Άδωνη. Το προηγούμενο ήταν. Και Βορύδη, καμιά φορά το σπάγει. Ο Βορύδη βγαίνει και σε άλλες εκπομπές. Αλλά Σαββατοκύριακο ήταν αυτό του Βασίλη του Λεβέντη. Okay, okay. Και μίλησε για την κατάρα του τόπου. Οι Τσιπραίοι, οι αριστεροί, ήταν πάντα του. Να δώσουμε το όνομα. Από το 1950 η αριστερά αυτή, οι συνασπισμοί, δεν τους ενδιέφερε η πατρίδα. Ήταν οι διεθνιστές. Είναι κατάρα το ότι κυβερνάει η αριστερά αυτή την εποχή που χειριζόμεθα αυτό το θέμα. Δεν πίστευαν ποτέ στην πατρίδα οι αριστεροί. Ούτε Θεό πιστεύουν ούτε πατρίδα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά βλέπω και με τη θρησκεία τα βάλανε και με την πατρίδα τα βάλανε. Έχει κόψει λάσπη ο πρόεδρος. Καπίστρι θα έλεγα. Εντάξει. Έχει κόψει καπίστρι. Όσο περνάνε οι μέρες γίνεται καλύτερος. Ναι. Και είδες με τι πάθος τα λέει όλα αυτά. Τα έλεγε εκεί με πάθος, τα έλεγε με πάθος. Ώσπου κάποια στιγμή. Δεν είναι σε κάποια χιλιόμετρα στο μεγάλο σέρβις που αλλάζουμε η μάντα. Μόλις είχα κάνει πάσα στον Νίκο, αλλά δεν το έδες. Δεν πειράζει. Για να μείνουμε λίγο. Να παίξει το επόμενο ηχητικό. Ήδη τον έκοψα πάνω στο τελείωμα. Ναι, τον κοίταξα και σπάσιμο. Όχι, δεν ήταν σπάσιμο, δεν πειράζει. Κολλιό μου δεν πειράζει. Άστο, δεν είναι θέμα. Λέω στο μεγάλο σέρβις δεν είναι εκεί που κάνουμε που αλλάζουμε η μάντα κάποια στιγμή. Ναι. Πρέπει να αλλάξει ο Λεβέντης. Δεν ξέρω. Έχει κοπεί και τα ακούς. Δεν ξέρω αν χρειαστεί να αλλάξει. Τσιρίζει γύρω-γύρω η μάντα. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί. Τα έλεγε λοιπόν, τα έλεγε όλα αυτά με τη δυνατή τη φωνή και κάποια στιγμή. Εμείς δεν θα αφήσουμε το Μητσοτάκι αυτοδύναμο. Η Ένωση Κεντρών θα πάρει υψηλό ποσοστό. Στο τέλος θα δείτε άνω του 6%. Θα εμποδίσουμε το Μητσοτάκι να είναι μόνος του, γιατί όταν οι δεξιοί είναι μόνοι τους, είναι εξουσιομανείς και λέμαργοι και διευκολύνουν το μεγάλο κεφάλαιο. Και όχι. Έλα, πρόεδρε. Και όχι το φτωχό πολίτη. Κρύωσες. Μάτι είναι, τι κρύωμα. Δεν κρύωσε, πέθανε. Απλά δεν του πήρατε χαμπάρι. Μάτι είναι, ματιασμένο είναι το παιδί. Δεν είναι κρύωμα τώρα όλο αυτό. Φτύστε τον. Όπου τον βρείτε, φτύστε τον για να το ξεματιάσετε. Αυτά αρέσουν στη βουτσά, οι βύχες του Λεβέντη. Θα κάνουμε ένα μάζουμε από τη Νέα Χρονιά να τα ακούνε. Είναι η βουτσά μου εδώ και για να τα ακούει. Τι είναι αυτό η εκπομπή, να ακούμε ένα βύχα όλη την εκπομπή. Γι' αυτό δεν μπορεί. Βγάζει τα ακουστικά, δεν μπορεί καθόλου. Αυτά λοιπόν με το Λεβέντη. Έχουμε πάει κι άλλο από Καμπουράκι, μια παρένθεση. Ναι, ναι. Έβαλε και το βάλς του του Σωστακόβιτς. Το αυτό ο Καμπουράκης. Θα το βάλουμε και εμείς. Του έστειλε, λέει, μπράβο για πρώτη φορά. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Τι ζούμε, λέει, πραγματικά. Τι είχαν και αυτοί είχαν το πρωί. Μα τι πάθανε. Πώς το λέμε. Την τζαζ σουίτα προφανώς εννοεί. Ναι, ναι, το νούμερο 2. Βάλε εμείς αυτό που έχουμε τώρα που έχουμε προγραμματίσει. Εμείς είμαστε πιστοί στο πνεύμα του. Προέβησαν σε ποιότητα Καμπουράκι το πρωί με το Λιριτζί. Προέβησαν σε ποιότητα. Εμείς τώρα προβαίνουμε σε Χριστουγεννιάτικα. presents to me, and I gave mine to you. Χριστουγεννιάτικο είναι. Ο χοροδία. Ναι, ναι. Να μπούμε στο πνεύμα λίγο, ρε παιδί μου, δεν είχαμε. Γιατί σαν σήμερα νομίζω κατέβηκε η σημαία από το Κρεμλίνο. 24, 25, σου κάνω λάθος. Εγώ προχθές τέλειωσα το Σάββατο. Τι από είναι? Το Κρεμλίνο. Είχε σημαία. Τη σημαία την κατέβασα το Σάββατο από το Κρεμλίνο. Άρα δεν ξέρω μέσα σήμερα. Έτσι κατέβηκε νύχτα, φωτισμένη αργά-αργά, νοχελικά. Σιγά-σιγά, ναι. Και χαιρόντουσαν όλοι οι άλλοι. Χειροκροτούσαν και πιστεύοντα ότι αν κατέβει η σημαία, κατεβαίνουν και τα αιτήματα, τα ιδανικά και οι ανάγκες των ανθρώπων. Τάχα της. Μπορεί να κατέβει και η σημαία, αλλά όλα αυτά έχουν ανέβει. Και ανεβαίνουν και αυτό είναι και ο φόβος τους. Νομίζουν ότι ξεμπέρδεψαν με όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε αρχίσει ακόμα. Πες πάλι για το 66% των Ρώσων. Τι ήταν αυτό. Εντάξει, αυτό. Που θέλουν τη Σοβιετική Ένωση. Παλιό είναι αυτό. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας φίλος μας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης, είναι 30 χρονών, γομάρι, ναι. Και μας ζήτησε να του αφιερώσουμε το εξής τραγούδι. Είναι το Ρούντολφ, το ελαφάκι. Ναι. Σκετούλα. Ωραίο είναι. Mm. Πριν ακούσαμε το Τούλι για το μικρό Χριστούλι. Α, δεν ήξερα του τίτλου. Ναι. Το Τούλι για το Χριστούλι είναι. Δηλαδή σε τι συνθήκη το έβαλε. Το Τούλι. Δεν έλεγε. Δηλαδή είναι για γέννηση σε φάτνη. Δηλαδή, My Style Dogs, βλέπουμε. Να συνεννοούμαστε λίγο τα βασικά. Σε, ποια είναι η συνθήκη εδώ. Η συνθήκη σου, αγάπη μου, προέβησε Τούλι. Γιατί. Τούλι, πώς το φοράμε. Δεν τα λένε. Φάτνη, περιμένοντας δώρα, τι φάση. Δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε. Γιατί στην τέχνη δεν πρέπει να βάλει ένα Τούλι έτσι, να δούμε που θα το χαρείς. Πώς θα το δικαιολογήσεις. Θα σε κράξω, ξεφωνήσω τον δρόμο. Θα πεις για το μικρό Χριστούλι και περνάει. Είναι εισιτήριο αυτό. Να κάνω έκπτωση. Τι σημαίνει για το μικρό Χριστούλι. Έχετε τιμολόγιο. Λοιπόν, το αφιερώνω στον Παναγιώτη. Δεν είναι για μένα, για το μικρό Χριστούλι. 29 είναι ο Παναγιώτης, λέει δεν είναι. Τι 29 δεν είναι 30. Πρόνον. Σε δύο μέρες είναι 30. Ο Παναγιώτης. Τι δεν είναι 29, ναι, είναι 29 σήμερα, αλλά σε δύο μέρες είναι 30. Ναι, αλλά. Δεν τρέπεται. Ούτε σε δύο παραπάνω. Τέλος πάντων, πόσο είναι, δεν θυμάμαι. 6-7 μέρες. Τώρα πάμε σε. Το είχαμε βάλει πέρυσι. Ποιο? Μια διαφημισούλα μικρή που πρέπει να την ακούσουμε. Α, ναι, ναι, σωστά. Πάμε. Δώρο Χριστουγεννών. Όχι πια. Έχουμε τη λύση. Φέτος τα Χριστούγεννα καταργούμε το δώρο Χριστουγεννών και φέρνουμε το φόρο Χριστουγεννών. Για όλους. Υπουργείο Οικονομικών. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, το είχαμε κάνει στην τηλεόραση. Ναι. Το ομόηχο του πράγματος δώρο. Φόρο. Καλησπέρα πέρα για πέρα. Αποστόλη μου, δεν έστειλα τα φουσκάκια στο Κρεμλίνο που σου είχα υποσχεθεί διότι είχα ένα ατύχημα και δεν μπόρεσα να τα φτιάξω. Άκου δικαιολογίες. Mm. Ακόμα δεν μπορώ. Όταν γίνω καλά δικαιολογίες, μετά τις γιορτές με το καλό που θα επιστρέψετε θα σου στείλω στο σταθμό. Φά και υποσχέσεις. Καλές γιορτές. Καλή ξεκούραση και στους δύο. Ιστερόγραφο. Αν θες να κεράσει και το θύμιο αγοράκι μου, αγοράκι είναι και αυτό, κέρνα τον. Φιλιά. Εντάξει, η Μοσχάτη τα λέει αυτά. Όντως είχε πάρει νομίζω και στους ακροατές τις προάλλες και θα μου στείλουν φουσκάκια. Τα φουσκάκια μου τα κάνω σκόπελο. Ναι. Ναι, σκόπελο. Τι είναι, ξέρω τι έκαναν, τι. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν το περιέγραψα, αλλά δεν το. Δίπλες, με λίγα λόγια. Να συνεννοιόμαστε. Υποθέτω κάτι. Έχουν τέτοιο. Άλλα ονόματα δεν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Θα φάμε λοιπόν φουσκάκια after Christmas. Ναι, μελομακάρον, να το πούμε και εμείς το λένε όλοι. Ποιο, και είναι έθιμο. Μελομακάρον ή κουραμπιέδες. Εξαρτάται ποιο είναι ο κουραμπιέ. Τι κουραμπιές. Αυτός με το άσπρο από πάνω. Αυτό είναι και σιγά και ο ημιτός είναι με άσπρο από πάνω. Ναι. Για πες λίγο τη. Και τον Ουρουάν είναι με άσπρο από πάνω. Και τον Ουρουάν έχει άσπρο από πάνω. Όπως την έχεις εντοπίσει τη διαφορά μεταξύ μελομακαρονών και. Κουραμπιέ τύπου βαρβιτσιώτης. Δεν με κατάλαβες τι λέω. Πες όταν τρως το ένα και δεν τρως το άλλο. Κοίταξε να δεις. Ο κουραμπιές είναι έτοιμο γλυκό. Να το πούμε και το μελομακάρον. Το μελομακάρον, τα μπερδεύουμε. Το μελομακάρον είναι έτοιμο γλυκό. Και έντομο, δεν ξέρω. Αν δεν βρει έντομο μέσα, μην το φας. Επειδή δεν πάει να πίνει μελομακάρον, το τρώμα όπως και να έχει. Ναι. Είναι έντιμο γλυκό. Μπορεί να σαβουριάσει 6-7 στο σαλόνι κρυφά. Mm-hmm. Να χαλάσει τη σειρά έτσι που τα κάνουμε πυργάκι. Δεν ξέρω αν τα κάνετε όλοι ψυχαναγκαστικοί. Που τα κάνουμε ναι, πυργάκι. Όλοι, βέβαια, έτσι, ωραία, έτσι ναι. Το σωστό. Έβαλε στην τιμή το κουτί. Ναι, τι. Ναι. Τρως την οροφή από πάνω. Τρως την οροφή από πάνω. Ναι. Άμα είσαι μάγκας, τρως κάθετα. Για να μην φαίνεται. Τρως κάθετα ότι λείπει, ας πούμε, μια πολυκατοικία. Ναι, ναι. Και το βάζεις από πίσω από τον τοίχο, δεν φαίνεται. Ναι, ναι, κάνεις κάτι. Ποιο τοίχο. Τέλος πάντων. Πού τα βάζετε. Αν είναι σε ένα μπουφέ. Τι μπουφέ, σε κεντρικό τραπεζάκι του σαλονιού να το έχουμε εύκαιρο. Το βάζουμε. Μπορεί να έχουμε σπίτια πάρα πολλά εμείς. Έχετε σπίτια μας τραπεζάκι. Τέλος πάντων. Είναι έτοιμο γλυκό το μελομακάρονο γιατί τρως 6-7 ξέρω εγώ στη ζούλα. Γλύφει το δάχτυλο, τελειώνει η ιστορία. Ο άτιμος ο κουραμπιές όμως. Ο άτιμος ο κουραμπιές. Μισή δαγκονιά να φας. Σε καρφώνει στο χαλί. Στο δάχτυλο. Το δάχτυλο. Στα χείλια. Στα χείλια. Στα ρούχα. Στα ρουθούνια άμα δεν είσαι προσεκτικός. Ναι, ναι, ναι. Αναλόγως. Και γίνεσαι ρεζίλι. Ναι, είναι ένα θέμα. Το μελομακάρνο. Τι τίμιο. Το μελομακαρονάκι μια χαρά. Και οι δίπλες εγώ θα σου πω. Και στο μελομακάρνο και όπως περπατάς. Τρώσε ένα, δεν χαμπερδεύει. Όχι, δεν λογίζεται σαν φαγητό, σαν γλυκό ότι έφαγα. Τι έφαγε, σιγά. Και πια με τα χρόνια. Είναι σαν ανάσανα. Κάνει. Έτσι πως ανασένεις, μπορεί να μπει ένα μέσα. Τα χρόνια έχουν κάνει αυτό το πολύ ευφυές που έχουν μικρύνει τα μελομακάρουνα. Και τρως. Όχι, αυτό και καλά. Ευφυές. Ευφυέστατο. Αυτό. Όχι, είναι ωραίο αυτό, μου αρέσει. Γιατί είναι αυτό μπορεί να τρως το άπειρο, είναι λάθος. Μα γι' αυτό είναι ωραίο. Ενώ παλιά ήταν μεγάλο. Ευφυές για τους αχαροπλάστες. Και για μας. Τι για μας, δεν μετριώνται. Δεν έχει σημασία. Η μπουκιά έχει σημασία. Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι μια παγίδα. Ωραία παγίδα όμως. Και για να λες μετά ότι έφαγα ένα μελομακάρο, πρέπει να φας πέντε για να πεις συμπλήρωσα ένα. Ναι. Από αυτά. Ναι, τα πέντε ναι. Δεν είναι ένα. Όχι, ωραία είναι. Σε τι θα προβούμε τώρα. Σε διαφημίσεις, σε τι προβαίνουμε. Σε τραγούδι. Σε τραγούδι προβαίνουμε. Α, ναι, είναι ένα στο κλίμα των ημερών, αλλά έτσι πιο εσωτερικό. silver bells all seem to say, throw cans away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. From every village town, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On this and on without end, their joyful tone to every home. Raising the sound, oh, hill and tale, tell him and tell. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. From every village town, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Εδώ Ελληνοφρένεια, χριστουγεννιάτικη. Και τελειώνουμε σιγά σιγά. Τις παραμονές. Τις παραμονές που φτάνουμε σιγά σιγά, φτάνουμε στο τελείωμά μας. Θα έχει μαγκαζίνο, Άκης Παυλόπουλος. Ναι, κανονικά, κανονικά. Εδώ. Να μάθουμε και τα νέα, γιατί πέρα από τα κάλαντα συμβαίνουν και διάφορα. Και είναι παράξενες εποχές και μέρες. Εμείς θα είμαστε εδώ live ξανά 7 Γενάρη. 7 Γενάρη. Σαν τα σχολεία. 7 Γενάρη. Αν πάνε όλα καλά. 7 Γενάρη. Ναι, δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει. Μπορεί και να μην είμαστε. Ξέρω εγώ. Προγραμματισμένο σήμερα με τα σημερινά δεδομένα είναι να είμαστε 7 Γενάρη. Ναι. Αν πάνε όλα καλά. Τα αν Γιανιού. Κάτι αλλάξει, μπορεί να μην είμαστε. Τα Γιανιού ανήμερα. Ναι. Θα είμαστε, μωρέ, εντάξει. Καλά. Λοιπόν, καλά να περάσουμε. Καλά να περάσουμε. Καλά πολύ να περάσετε. Να περάσετε πολύ καλά, ήρεμα, ξεκούραστα και τα λοιπά. Γιατί η χρονιά που έρχεται, η χρονιά που έρχεται, τι χρονιά θα είναι αυτή, 5-6 εκλογές, το μίνιμουμ. Να γουστάρουμε. Ναι, έτσι, μόνο εκλογές. Με Ανατολική Μεσόγειος, Τουρκία, όλα τα υπόλοιπα. Σε κατηλιάσματα, το επίπεδο το γνωστό σε αυτές τις εκλογές. Το έχετε καταλάβει που θα πάει. Έχει αρχίσει από τώρα. Ο Γκόμενος. Και πώς τον λέμε τον άλλον. Την Γκόμενος Θέμου. Και εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα ψηφίζω τέτοιο. Και ο Δροσερός. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία ο άλλος που είναι ο Κυριάκος. Ο Δροσερός είναι ο Τσίπρας. Ναι, έτσι τον είχε πει. Τι με ανάβει τώρα. Αλλά και ο Γκόμενος ο άλλος είναι ο. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Tom Waits και θα ακούσουμε την Άγια Νύχτα από την φωνή του Tom Waits. Γεια σας.